Tak to czasem jest, że redaktor Hirmuć mówi jedno, robi drugie. No i tak było tym razem. To oczywiście nie był solowy Brandon Flowers, a po prostu rzecz z lat 80. jeszcze. Zespół nazywał się The Church, australijska formacja, która no, serwowała nam piękne dźwięki, mi trochę kojarzące się z tym, co robił w tamtym czasie także zespół Bolshoi, utwór Under the Milky Way. Myślę, że jeszcze będę wracał do tej muzyki i oczywiście Brandon Flowers pojawi się, ale że mamy godzinę 5, to chyba dobry moment, by teraz sięgnąć po kolejną wersję utworu Czas ołowiu Budki Suflera. Tym razem będzie to wersja, która miała pojawić się na tej pierwszej płycie z Felicjanem Andrzejczakiem. Jak wiadomo, tamten album powędrował gdzieś na półkę, nigdy się nie ukazał, ale te odnowione wersje utworu Czas ołowiu i Jolka Jolka Pamiętasz trafiły na album 1974-1984, album zwany Helikopterem. I z tej płyty Czas ołowiu Budkę Suflera. Cienki lód, kruche szkło, Jenny Sjord, Leon Jones, Jimmy Han, Anna J, kruchy lód, cienkie szkło, Steve McQueen, Romy S, Johnny L, Elvis L, martwy film, martwy blues, kruche szkło, cienki lód. To jest zwyczajne świństwo. Tak się nie mówi. Do widzenia. Nie można wyjść od tak w połowie snu i w pół marzenia. Jeszcze wiruje twoja płyta. Jeszcze się tobą ekran pali. Pod zimnym światłem gwiazd, jak ciężko żyć tym, co zostali. Cienki lód, kruche Budka z ołowiu. Budka suflera, jeden z takich chyba najbardziej poruszających, przejmujących utworów w repertuarze tego zespołu. No jak gdzieś mam w pamięci ten zeszły rok, też było zimno. W Lublinie było bardzo zimno i wtedy w kościele, gdy żegnali się przyjaciele zespołu Budka Suflera ze swoim liderem Romualdem Lipko, także wykonali ten utwór w taki bardzo przejmujący sposób. Dobrze, do utworu Czas Ołowiu jeszcze dzisiaj wrócimy, bo ostatnio powstała nowa wersja tej piosenki, ale o tym powiem na koniec naszego spotkania. A teraz, jak obiecałem, będzie Brandon Flowers? To mam nadzieję, że tym razem się uda. I Can Change. Shape, blaze a trail through the driving rain. Girl, I can. był tym razem naprawdę Brandon Flowers z grupy The Killers, który deklarował, że może się zmienić. Oczywiście jeśli Państwo w tym utworze usłyszeli znane dźwięki z przeszłości, to nie był przypadek. Brandon postanowił sięgnąć po fragmenty piosenki, która kiedyś w 1984 roku była sporym, dużym, nawet wielkim przebojem. I myślę, że to dobry moment, by przypomnieć ten utwór w oryginalnym brzmieniu. To był zespół, który nazywał się Broński Beat, z Jimem Somervillem przy mikrofonie. No a ten największy ich przebój to oczywiście Small Town Boy. Pamiętam, jak wyszedł ubrany w dresy, przysiadł z boku sceny Opery Leśnej w Sopocie i śpiewał te swoje wielkie wtedy przeboje. Dziwna odsłona festiwalu z całą masą gwiazd i Marillion z playbacku. Pamiętam, byłem wtedy w Sopocie, tak, był wtedy Jimmy Somerville i mnóstwo wspaniałych artystów. A teraz wracamy do twórczości Romualda Lipko i grupy Budka Suflera, ale tych właśnie nagranych z innymi wokalistkami. To były takie dwie krótkotrwałe współprace. Anna Jantar, wiadomo, współpraca przerwana tragedią i śmiercią artystki, a chwilę potem, trochę czekając na to, co będzie dalej, Romuald Lipko postanowił także ofiarować dwie piosenki Irenie Jarockiej. I teraz na początek Do żony wróć, wersja radiowa, taka mniej znana, oraz utwór Ireny Jarockiej To za mało. Do żony wróć. się dziewczyny, mówię wam. Zdjął obrączkę i już wielki pan. Trącie się dziewczyny, mówię wam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na jedno życie bywa miłość jak ta. Słucham cię od prawie roku i własne serce mnie zadziwia też któryś raz. Mówisz dużo, mówisz pięknie, układać czułe zdania umiesz jak mało kto. Wciąż bym chętniej, co z tego kiedy stale czuję, że to nie to. Słowa, słowa, same słowa i za nie chcesz, bym siebie całą tobie miała dać. Słowa, słowa, tylko słowa, to chyba mało, to za mało, przyznaj to sam. Piękne słowa, piękne słowa, piękne słowa, tyle ich znam. Piękne słowa, piękne słowa, piękne słowa, tyle ich znam. Pragnęła pomóc, gdybym odnaleźć w sobie mogła pewność i cień. Wiem, że mówisz całkiem szczerze, nie można kłamać, tak wytrwale przez okrągły rok. Dawno chcę już w to uwierzyć, gdyby nie serce, które stale szepce na złość. Słowa, słowa, same słowa i za nie chcesz, bym siebie całą tobie miała dać. Słowa, słowa, tylko słowa, to chyba mało, to za mało, przyznaj to sam. Piękne słowa, piękne słowa, piękne słowa, tyle ich znam. Piękne słowa, piękne słowa, piękne słowa, tyle ich znam. Za mało. Irena Jarocka z grupą Budka Suflera, a wcześniej oczywiście Anna Jantar, także we współpracy z Romualdem Lipko i grupą Budką i Budka Suflera. I tak sobie słuchałem tego utworu, to za mało, Ireny Jarockiej, i tak myślę, że on Gdyby Anna Jantar żyła, pewnie byłby w repertuarze tamtej wokalistki, a z drugiej strony, pewnie gdyby Izabela Trojanowska pojawiła się wcześniej w Lublinie, to także mógłby być utwór, który trafiłby na pierwszą solową płytę Izabeli Trojanowskiej. No dobrze, sporo dzisiaj w archiwum, sporo dzisiaj w przeszłości, to wracamy do współczesności. Trochę czekam, bo to już 3 lata od ostatniej płyty grupy Editors, więc najwyższy czas, żeby jakieś nowe dźwięki się pojawiły, nie tylko kompilacja. Ale to będzie coś jeszcze lekko starszego z płyty In Dream, chyba mojej ulubionej tego zespołu, utwór Life is a Fear. Life is a fearful, the life No i proszę, od razu zrobiło się jakoś tak miło. Trochę wróciły wspomnienia pewnego pięknego koncertu grupy Editors warszawskiej progresji. No i chciałoby się wybrać na kolejny taki wyjątkowy koncert. Pewnie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Wybrałbym się też na koncert artystki, która nazywa się Mak Chlebowska, bo jak na razie znamy ją tylko i wyłącznie z nagrań studyjnych, radiowych, ale mam nadzieję, że i ten czas przyjdzie, że będzie można posłuchać tych dźwięków na żywo. A na razie Mak Chlebowska i To Fall In Love Is Easy. Somehow never saw the rising. Wprost ze stolicy Wielkopolski, Mak Chlebowska i To Fall In Love Is Easy. W oczekiwaniu na kolejne utwory tej niezwykle utalentowanej młodej wokalistki. A skoro zrobiło się tak nastrojowo, tak sentymentalnie, to pozwolę sobie sięgnąć po taki piękny utwór z przeszłości grupy Klanat. Ale nie będzie to muzyka z filmu, z serialu o Robin Hoodzie, a piękny duet Moi Brennan i Bono w utworze In A Life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. could tell you that my heart beats all alone. Tell you that I got no soul. Tell you that I lost control. Tell you that I'll find another way. This can't be the price you pay. Tell you that I wanna stay. Ten ostatni kwadrans naszego spotkania wkroczyliśmy tanecznie za sprawą Boba Mosesa, bo przypomniałem sobie, że ja miałem Państwa budzić, a ja tu jakieś sentymentalne melodie serwuję o poranku, więc teraz kolejna dawka muzycznej adrenaliny, tym razem od zespołu Daft Punk. grupa Daft Punk i muzyka, która pojawiła się pod napisami końcowymi w filmie Tron Dziedzictwo. Znakomity album z całą muzyką do filmu Tron Dziedzictwo i generalnie rzecz, która warto chyba zgłębić i postawić na półce. Tak bywa, że mam inne plany, no ale słuchacze mają inne oczekiwania. No jeżeli pan Zbyszek przyznał się właśnie, że odnalazł na półce dawno zaginioną płytę Paula Buchanana Mid-Air i ma ochotę na coś od grupy Blue Nile, no to ja taką prośbę muszę spełnić. Blue Nile i The Days of Our Lives. The days of our The Days of Our Lives w wersji zremiksowanej grupa The Blue Nile. I to tyle na dziś. Obiecałem, że na koniec będzie nowa wersja utworu Czas ołowiu. To teraz przyszedł na to właściwy moment. Utwór nagrany przez wielu artystów pod szyldem Razem Robimy Dobro. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Audycję zrealizowała Irena Dan. Ja nazywam się Michał Kirmuć i mimo tego, co się dzieje za oknem, życzę Państwu pogodnego poniedziałku. Wtedy, gdy się najmniej spodziewasz, nagła wiadomość pchnie cię nożem. Wiem, by znajomy ból, znów stare blizny się otworzą. Nocą przy małym tranzystorze pokąsał mózg i dłonie. W speakera chłodny głos sprawił, że wiem już, jak się tonie. Cienki lód, kruche szło, Czesław Len, Andrzej J, Andrzej Z, Zbyszek W, cienkie szkło. Tak, w połowie snu i w pół marzenia. Jeszcze wiruje twoja płyta, jeszcze się tobą ekran pali. Pod zimnym światłem gwiazd, jak ciężko żyć. Martwy bluz, kruche szkło, cienki lód.